na lamang mahal kita, bakit nahayaan ka pa? Alam kong ako ang may mali, bakit ba sinisikit ka? Nasaktan kong damdamin mo, sana minsan pa ay mapatawad ako. Dinggin ang aking pagsamo, kailan may ikaw lang sa aking puso. Yeah.